وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungali tunaendelea na mlango al-iqtisadu fi ta'a, kufanya njia ya kati na kati katika mambo ya sunna. Ilivyokuwa Uislamu ni dini ambayo imekuja as-samha, al-hanafiyatu as-samha, ni dini ya uongofu ambayo imekuja na kusamehe samehe mambo mazito na kuyafanya mepesi. Ikiwa katika mambo ya lazima, kama kwa mfano fardhi, vile ndani yake mna wepesi, asiyeweza kusimama akae kwenye swala, asiyeweza kukaa lale. Basi ikiwa katika mambo ya fardhi kuna wepesi kama huo, basi katika mambo ya nawafil ndo kabisa. Tukiendelea katika mlango huu, tulikwisha kusoma hadithi tatu, na leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaondokea kwenye hadithi ya nne katika mlango huu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutokana na sahaba bwana Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amuiradhi, anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema hivi, inna ad-dina yusr, hakika ya dini ni nyepesi. Dini ya Uislamu ikiwa itatokana na Mwenyezi Mungu hasa, basi ni dini nyepesi. Muislamu anatakiwa awe anafanya mambo ya dini huku akiwa anayapenda na anaona raha, kwa sababu ni mepesi. Akiona mtu kabeba mzigo mzito wa dini, mambo yamemwelemea, anaweza kuhakika kwa pahala akajiuliza, lakini nifanyavyo ndivyo? Mbona kwenye Uislamu kuna mambo mepesi na mimi kama mambo yamenielemea? Akaendelea mtu kusema, ولن يشاد الدين ولا هيتتلي ونبوب ديني إلا غلظه إسبقوة تقشين ليلة أباهي أما إفاني أكوانيكم حتى يتزهيا حتى فاني مام وفاق وفجوة غلظه تقشين ليلة. Kwa hivyo mtume wasia wake ilipokuwa dini ni nyepesi na haitofanywa mzito dini ila itamshinda kwa aliyefanya mzito, mtume akasema fasaddidu, basi kilazimisheni na njia ya kati na kati. Saddidu, tamko hili ai iltazimu as-sadada, ilazimisheni kufanya as-sadada. ما هو السداد؟ وهو التوسط في غير إفراط. ما هو السداد؟ لكشيكا جيئة كثيرة كثيرة. في غير إفراط بلا يكفوزا نبيلا يكفترا ومامبو ونفعنا مامبو كمهم ونفعنا مامبو كمهجابي ونفعنا مامبو كفماعة وانبا اتفاسا ثواب آخرة حقانا كفوزا كيسو لكن نقول لفنسية كتكتاس حقانا كفوزا مهجام ونغيني فتا يكفيك وكاسي فرنا فقط يمتشوك الكبير يزي تفسينا كوانا كدوك وكفمزيك كدوك كما مو يسونا يتكواني حقانا خير الأعمال أدومها بورا يا عمل إلى أمراء بدمشوة وإن قل حتى كما يتكون كدوك سانا ومخانا لكن كذا وكاس كذا سيكو وكفك وكتواك وقيام الليل تيار سيكوك سيو مفانا كبرتات وقناتوه بورا قدنا يتكون كدوك هاكو ديبو ميانجمين basi fasaddu ila dhisheni kushika njia katika kati wa karibu na kama hamkuweza kukamilisha ukamilifu wa mambo basi angalau kama tena ile njia ya kunikurubisha kukurubia katika kamilifu wa karibu tako hili yani idha lam tastati'u al-amala bil akmali itapokuwa hakuweza kutenda mambo kwa ukamilifu wake fa'amalu ma yuqarribu minhu basifanyeni ambayo yanakaribiana kidogo hapana kumtaza lazima hapana utakuja kuiwaza njiani hivi dini ni nyepesi kabisa siku zote unafanya ibada aliyakuwa moyo wako umechangamka wakati wako wameshafu unapenda kufanya ibada na unamaliza hapana maudhi yote ambayo umepata katika mwili wako hiyo ndio njia nzuri zaidi kuliko kufanya mambo ya ibada ukaona imekuelemea taabani umechoka hapana hapo utakushinda utaacha njiani na ukiacha njiani ni katika uovu mkubwa zaidi mtu kufanya jambo la kheri alafu katika ile mbali ndio maana mtu anasema la takun mithla fulani usiwe kama mtu fulani kana yaqumu min al-layli alikuwa akisimama kufanya ibada usiku vizuri thumma tarakahu kisha akaachilia baadhi kwa sababu ilikuwa mzigo mzito kwa kabila wa kharib wa abshiru na vile vile peaneni bishara njema kwa kuipenda dini siku zote mnapoamiliana Waislamu mnapoamrishana mema na kukatazana mabaya kwa upande wa kuyakabili mambo ya ibada abshiru fayanini furaha fayanini jambo la bishara kwa sababu lile ni yepesi wasta'inu bil ghadwati na takeni kusaidiwa na Mwenyezi Mungu katika kuyakabili mambo ya ibada bil ghadwati katika nyakati za asubuhi warauhati na nyakati za jioni washaikin mina dunja na sehemu kidogo katika usiku utakabiliana naye jidhimu mambo ya hayo ibada hii ni kinaya ya maneno kwamba siku zote ibada za sunna zitafutie wakati wako wa nishafu wakati unapokuwa mchangamfu tenda ibada aliyakuwa unaipenda sana unaposoma Qurani kwa mfano isome Qurani kwa uchangamfu nishafu basi juzuu moja linakufaa sana kwa siku moja hasa hasa ikiwa Qur'ani bado hujaizoea inakupatana juzuu moja basi ya kutosha na ikiwa huwezi kuipiga dafa moja basi unaweza kuikatakaza kidogo kidogo asubuhi robo mchana robo jioni robo na usiku robo tayari robo zimekwisha juzuu imekwisha alimradi kila mwezi unapata hikma moja ni katika njia na kazi nzuri sana hiyo na kwa wale wasomaji waliokuwa mahir kwenye Qur'ani tutaona mtume kafika kwenye limiti gani kwenye kiwango gani kawapa watu wasome Qur'ani wale wasomaji ambao ni mahir kwenye Qur'ani hawana wasiwasi lakini kwa msomaji aliyokuwa kidogo yuko chini chini juzuu moja na mtoto kwa siku moja na atajimaliza juzuu moja katika shafu mtangamfu hakuelewa na mzigo mzito hakufika mpaka kutukana kwenye Qur'ani kwa sababu kachoka sasa anarembea mimi anatupa tupa tu maneno ya ovyo ovyo huko anasinzia huko mtakuna mtoka mara anatukana kwenye Qur'ani ana habari hapana ifanye ibada ukiwa mchangamfu haya ndiyo maana ya maneno ya istaeenu bil ghadwati wal rawhati wa shay'in min ad-dulja. Hizi ni nyakati ambazo aghlabu mtu anakuwa mchangamfu. Asubuhi mtu akiamka anakuwa mchangamfu, jioni anakosa kupumzika katika mambo ya dunia kutafuta maisha, anakuwa mchangamfu. Ndio maana ukaona sports zote zinafanya jioni, na vile vile usiku mtu anakuwa mchangamfu kwa sababu kupumzika pale anajitenda kulala. Au kalala kwanza kaamka akhiri tajiri. Kale na kumchangamfu vile vile smart kabisa. Hakika vile mambo ya ibada pale anayafanya kwa kiwango kikubwa. Hadithi hii mpaka hapo rawahu al-Bukhari. Ameisimulia Imam Bukhari wa fi riwayati lahu, lakini katika mapokezi mengine ambayo yeye Bukhari vile vile kaja nayo anasema limetumika tamko la Mtume, anasema wa qaribu, ikiwa hamwezi kuyakabili mambo kwa ukamilifu wake, basi angalau karibieni, fanyeni kukaribia angalau kidogo. Waqtu wa ruhu, na amkeni asubuhi mfanye ibada, wa ruhu na vile vile jioni mfanye ibada, wa shay'un min ad-dulja, na kidogo sehemu katika usiku mfanye ibada. Hizi ni nyakati aghlabu mtu anakuwa mchangamfu na kuchoka. Al-fasda tabluhu. Kisha Mtume akasema kidogo kidogo mtafika katika malengo. Hapana papara, hapana pupa. Usivamie maji usiyoweza kuyakoga, yatakuzamisha hayo hayo. Hata kama nia yako na mapenzi yako ni makubwa katika mambo ya ibada na unamtaka Mwenyezi Mungu radhi zake, lakini kidogo kidogo utafikia lengo. Hata kama mtu kwanza anaanza mambo, basi afanye kidogo kidogo mpaka alemae. Akishalema inakuwa jambo kidogo, ameshapata kuwa na zuhudi kuipa nyongo dunia. Kabla hajafikia mtu daraja kubwa kubwa, basi afanye al-qasda, al-qasda kidogo kidogo, tablugu na mtafikia lengo kubwa. Aliposema al-qasda ay ilzamu at-tawassut, ilazimisheni kuishika njia kati na kati fil amri, katika jambo. Min ghairi ifrat wala tafrit, bila kudharau wala kupuuza. Usidharau, usipuuze ibada za sunna, lazima uwe nazo, lakini al-qasda, al-qasda, fanya pole pole. Tablughu, na mkeza hivyo mtafikia kwenye lengo. Na kauluhu ad-dinu, pale Mtume aliposema inna ad-dina yusru, neno dinu pale au katika pale walangi kada dinu, pale dinu imetiwa dhamma. Anasema huwa marfuu, imerufaishiwa kwa dhamma tamko la dinu pale walangi kada dinu, na imekuja ala man lam yusamma fa'ilu, katika namna ambayo hakutajwa mfanyaji wake pale, na imekuja kwa lafzi wala haitofanywa ngumu dini, haitofanywa ngumu nani kafanya, hakutajwa ikija kwa nuni dhamma. Lakini waruya mansuba, na vile vile imesimuliwa mansub nuni kuwa na fatha, yani walam yushada dina, hapa sasa itakuwa na wala ataikazanisha mtu kuitia nguvu dini, akaifanya kuwa ni nzito. Kwa hivyo ruya lam yushada dina ahadun pale itakuwa katajwa ahadun yoyote, walam yushada dina ahadun, na wala hata ifanya nzito dini yoyote, illa ghalabahu isuku tafsila. Kwa riwaya zote mbili imekuja, imekuja lam yushada dinu, na vile vile walam yushada dina ahadun. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illa ghalabahu, na tamko lake Mtume aliposema isipokuwa itamshinda, ay ghalabahu dinu, yani itamshinda dini, ataiona chungu, ataitukia, mambo ya ibada yatakuwa ni mazito kwake, kwa sababu hakupata taratibu zilizowekwa. Atakuja kuikuta hiyo hiyo dini anaichukia, sasa inamuudhi. Ifike wakati akisikia adhana anaudhika, hilo balaa. Kashughulika na kazi zake za kidunia, kwenye biashara zake na hivi na hivi, Kwa hivyo pengine ile adhana badala ya kuipenda, kwamba sasa ninaitwa na Mwenyezi Mungu, sasa nikaonane naye, nikazungumze naye, nikanong'one naye, nikatake haja yangu kwake, badala ya kufurahia wito huo, pengine mtu utamudhi. Utamuona kama unamkatia mambo pale ya rizki, yuko kwenye kazi zake pale kashughulika. Inna ghadabahu, hiyo ndio maana ya kwamba itamshinda. Ai ghadabahu dinu, yani itamshinda dini. وعجز ذلك المشاد ما اتشيره هو الذي كذلش دين كيفanya nzito an muqawama dini kutokana na kutekeleza mambo ya dini likasrati turuqihi kwa sababu ya ule wingi wa mambo ya sunna aliyoyabeba yasiambazo sasa ni kwa hawezi kufanya pamoja walghadwa fatamku alghadwa ndio kufika kwenye hadithi sayu awwal nahari ni mwendo mwanzo wa mchana asubuhi mapema warauhatu akhiru nahar atakula rauha ni mwisho wa mchana yani jioni wadurja akhiru layl natamkula durja ni mwisho wa usiku wa hadha isti'aratun wa tafsilun na katika mambo ya balagha hapa imetumika isti'ara maneno ya kuwazima wa tamthilun na kupiga mshabaha kwa maanahu na maana yake itakuwa isti'inu ala ta'ati llahi lakini msaada juu ya ta'a ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla bil a'mali fi waqti nashatikum kwa kutenda mambo ya ibada katika ule wakati wa uchangamfu wenu pale ulipokuwa dini unaiona raha usichague wakati ulikuwa mzigo chague wakati ambapo sasa hivi ukifanya mambo kidogo unakuwa smart ukuchoka wa faraha kulubikum na zile nyakati ambazo nyoyo zenu zinakuwa ziko faraha hasa mambo ya mshughuliko wa dunia pale fanya mambo yako pale akhiru layl kwa mfano huna jambo la kushughulisha pale hujaanza harakati za kidunia basi moyo pale umekuwa na faraha pale moyo unamwachia Mwenyezi Mungu pekee yake بحيث تستلذون العبادة وحال ينبايو انتين يباب عبادة يونون راحة في سبيل الكياس ولا تسأمون ولا همتوك وتبلغون مقصودكم نكوهيدو نمتفيك كون مقصود يوين كما أن المسافر الحاذق كما امتفير اليقوى مريب يسير في هذه الأوقات utaona anakwenda safari yake katika nafasi hizi asubuhi na mapema na jioni pale mwisho wa mchana na vile vile anakwenda katika nyakati za mwisho wa usiku wayastarihu huwa na anapumzika yeye wadapatu fi ghairiha na mnyama wake katika nyakati nyingine sio kwa hizo anapumzika ile kwa nyakati ngumu saa 6 jua la saa 7 jua bali na kuwaliwa kali msafiri alikuwa mrefu pale anaacha anakata kivuli na kumzika kwanza anangojea pale panapokivuli kivuli jua linaanza kuzama kama magharibi anaanza kazi vile vile kaanza safari yake asubuhi mapema kabisa kwa sababu pale anakuwa anachoka kwa hivyo fayasulu almaqsuda bighairi ta'ab atafika kwenye maksudio bila ya ta'ab na hayo ni maelezo katumia tafsiri ya Imam Nawawi lakini anasema wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu ndo ajua zaidi maana ya tafsiri hiyo kwa sababu hayo ni mambo ya jawabu ya kalimu maneno mafupi ambayo yamekusanya maana nyingi zaidi yeye Imam Nawawi kaitwa tafsiri hiyo lakini anasema wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu ndo ajua tafsiri kubwa zaidi hadithi hii imetupatia faida kama mbili hivi zilizokuwa kubwa sana فإذا كنت الترغيب في اختيار أوقات النشاط للعبادة حقا كما من يزنه أن وفندزش وفواتي واكي وشكو وقاتي وشنغمك وكتكليز من بيسونا من بيفارضي أن شفنكي ونمن يزنه وقاتي واكي وكتك وكتاكي نحط هيفيو ikitokezea dharura ya safari au ugonjwa basi Mwenyezi Mungu ameweka sheria maalum ya sala ya msafiri ili dini aione kama ni kitu kupendeza kizuri sana kimemuondolea mashaka kimemuondolea mzigo anaruhusa kuchanganya sala ya dhuhur na asiri akaiswali katika wakati atakao tena akapunguza rakaa zake alimradi anaiona dini raha kabisa nzuri kabisa Haifiki wakati mpaka kaona kabeba mzigo mzito taabu na mashaka. Hapana, anaichangamkia ibada. Hapa Mtume anapendezesha umati wake fi ikhtibari au fi ikhtiyari, katika kuchagua awqati nashati lil ibada, nyakati za uchangamfu katika kufanya ibada. Na vile vile faida ya pili, alqasdu fil ibadati, kufanya njia ya katinakasi katika ibada, yusilu ila mardhati rabbi, ndiyo inayomfikisha mtu kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu Mola. Wadawamu alqiyami bi'ubudiyatihi, na vile vile hiyo kidogo kidogo, njia katinakasi, ndiyo itakayompelekea mtu kudumisha kusimamia kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu. Akifanya masara atashinda njiani, lakini pole pole. Hayo ni katika mambo ya sunna, lakini mambo ya fardhu yatakiwa yafanywe kama vile Mwenyezi Mungu alivyopanga, na ameshakuyatabiria kwa kiasi cha viumbe wake wanaweza kufanya hayo bila mashaka. Lakini mambo ya sunna lazima mtu achunge taratibu zake, asifanye mchezo na kushinda. Hadithi ya tano, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na kutokana na sahaba bwana Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amradhi amesema, دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. كموجه متومه aliingia msikitini. فاذا حبل ممدود كهماكي اتيون الكامبا imefungwa imenyooshwa kutoka nguzo mpaka nguzo. Mamdudun baina sari ya tajri, imenyooshwa imefungwa kamba baina ya nguzo mbili, nguzo mpaka nguzo, kamba imenyoka sawa. فقال متبقى الزعجاب يقبل يوميز ما هذا الحبل هي كما يمينه. قالوا الصحابة كم جيبوا هذا حبل لزينب هي لكم يا زينب. أنا تيما دخل النبي المسجد على انجية بالمتبقى الزكتين فإذا تذكره لي فإذا حبل كل من الفاء وإذا تكون للمفاجأة. ونفقد فإذا يوتم بيلي يوتم ويهاية بين يفه ما إلى إذا فا ما إذا فإذا يوتهاية ينمعميش معانا يكتج غفلة كمكيونا. وكسوهيلي نسيما تهاماتي مصوهيلي كمم بيه تهاماتي ونمعميشي كم بكوا غفلة akakuta hivyo. Kwa hivyo kullu min al-fa'i wa idha takunu lil mufaja'a, yote mawili haya ile fa'i inapokuja inakuja kwa ghafla tahamasi. Ingawa fa'i ni katika harfu inayomaanisha kuwakutia mambo, lakini ni tofauti baina ya thumma na wawu. Fa'i inakuja lil mufaja'a, kuonesha kwamba jambo limetokezea papo kwa papo, si kungojea kwa baadaye. Kwa hivyo na iba ndio hivyo hivyo, inapokuja yote mawili yakafanya kazi pamoja, basi walakin idha jitamaata, yanapokusanyika pamoja kama hapa, ju'ilat ihdahuma limufaja'a, moja wapo katika mawili yale itafanywa pale pale kuwa ni ghafla, wal ukhra zaida, na ile nyingine itakuwa ni pambo la lugha. Kwa hivyo faida itakuwa moja imezidi pale, faida itakuwa imezidi au faida itakuwa imezidi, lakini moja itafanya kazi ile ile ya kuonyesha kipendo kimetokezea hapa. Basi faida hablun mamdudun tahamaki mtume kwa ghafla anaiona kamba, siku zote ilikuwa haipo, anaikuta kamba imenyooshwa baina sari ya jaribi baina ya nguzo mbili. Asaria wa ustuwana bimaana wahid, wakati mwingine hutumika ustuwana na wakati mwingine hutumika saria kwa maana moja. Wa hiya dahamatu, nayo ni nguzo, allati yumtamadu alaiha sakfu, ambayo huegemewa dari, ile nguzo ya mihimizi ambayo dari ya juu huegemea. Kwa hivyo ni nguzo kama hivi tulivyoweka, huitwa ustuwana au huitwa saria. Walmuradu bisariyatani, na makusudio yake ni nguzo mbili, allatani ambazo, كانت في جانب المسجد لليكوا تبذر ومسكت ومسكت وبديوه لو تقول مسجد ومسكت يومي أريد وتكام بين كم وقت يكوزن بني إيسا فقال أنتم توليزا ما هذا العبد هي كما نيانيني أكو يواتا مامو كما يليكو من يبقى بزنبو إلي يبقى بولي ومزنبو إلي halicho kutikana jambo ambalo mtume alitambulishwa kwa kaniulizia mbona hapa natukazaa hapa chani nini kama atajibiwa kwamba ni kitu ambacho ni kwa maslahi ya ibada basi lakini jawabu unaopata alu hadha hablun li Zainab hii ni kamba ya Zainab Zainab huyu ai Zainab binti Jahshi ummul mu'minin ni Zainab binti Jahshi mama wa Islam mkewe mtume ni kamba kaifunga mkewe Zainab binti Jahshi aliyokuwa mwanzo kabisa kaolewa na Zaid ibn Haritha na baada ya kuachwa na Zaid ibn Haritha ambaye alikuwa ni mtoto wa kulea wa mtume akapata amri kwa Mwenyezi Mungu fa idha qadha Zaid minha wataran zawwajnaka akimaliza Zaid haja yake kwa mke huyo tunakuozesha wewe Muhammad kai la yakuna harajun fi azwaj adiyai المؤمنين او اريانكم ايلي استفاده kuwa ni vibaya au inya au ni mchuro kuhusiana na wake wa watoto wenu wa kulea akimwacha mke mtoto wako wa kulea unamuoa wewe nizimu anavunja hapa mila mbaya kwamba mke wa mtoto wa kulea anakuwa kama sawa na mwanawe si mwanawe sasa huyu ni Zainab binti Jahshi alikuwa amefunga kamba kwenye msikiti wa mtume Masjid Nabawi pale Madina. Sahi radiyallahu anha matatu alifunga kamba hiyo wakana ujratuha bijiwari masjid na chumba chake ni Zainab binti Jahshi ilikuwa ndio kiko upenuni mwa msikiti pale, kwa hivyo ni rahisi kuingia mara moja. Sahi wakamjibu hii ni kamba tunayoweka Zainab fa idha fatarat anapokisi kachoka anasinzia taabani katika kiyamu laili taala kasbihi huilinginia kamba hii yakianguke Zainab huku anaendelea na ibada Allahu akbar samihallahu huku taabani anapokuwa anakisi kachoka na yumba atakuanguka basi kamba inamsaidia hii anakwenda nayo mwenye masahaba anamjibu na mtume mwenye na aliposema fa idha fatara yaani faida kasalat ani qiyami fi salati anapoanza kuona uvivu kusimama katika swala au ani ibadati au ibada yenyewe nzima ile hata kama katika tahiyat na tanziya baada ya kuanguka basi hiyo ni ya kamba فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس صلي صلي بدل مسومه صلى ما كما صلوه هاي يكونوني في كامبا sasa kuiona kuanzia sasa hivi kisha mtume akatoa wasia wake akawaambia masahaba liyusalli ahadukum nashaqahu na afali mmoja wenu katika hali yake ya uchangamfu nashaqahu ai waqtu nashaqihi wa irtiyahihi afali mmoja wenu katika ule wakati ambao anaionea raha ibada na anaona mtakatifu hakuchoka anakwenda kwenye rukuu hali ya kuwa makini kabisa anarejea kwenye ibada kabisa na furahia jambo lile anakwenda kwenye sijida yuko makini kabisa mzima hajaanza kusinzia na afali mmoja wenu sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake wa uchangamfu fa idha fatara anapoanza kuona uvivu, anapoanza kuchoka, anapoanza kunyong'onyea kwa usingizi, bali yarkud basi naende akalale pale pale kando ya kulala. Bali yarkud basi naende akalale. Alhadithu muttafaqun alayhi imewafikiwa kutajwa kwake na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Tunapata faida katika hadithi hii kama tano hivi. Anasema faida ya mwanzo, al-Islamu dinu taysir. Tuko pale pale, hadithi inafahamisha kwamba Uislamu ni dini ya wepesi. Al-Islamu dinu tajbir, ni dini ya wepesi inamfanyia muumini wake dini hii mambo ya wepesi wepesi. Na faida ya pili tunaipata, atanakulu jaizun fil masjid, ibada ya sunna inajuzu kwenda kufanya msikitini vile vile, ingawa nyumbani bora zaidi, lakini pengine kuna dharura, watu wanaishi pengine katika hali ngumu ya maisha, hakuna nafasi nyumbani hata pa kuweka mswala kuswali. Kutokezea hivyo katika familia watu ukumbini, ndo tena usiku ukiingia panakunjwa kunjwa kila kitu, watoto dalili hapa. Kwa hivyo kama tanaki pale kumentele, alimradi kuna sehemu nyingine ndo inaweka mtu mabaskeli yake, magasia yake, hakuna pa kufanya ibada, basi inabidi mtu atake msikitini akafanya ibada yake. Inajuzu kwa hadithi inatupatia faida, Mtume hakugonga kwamba kwa nini Zainabu kenda msikitini ibada yule kufanya, hapana, kagomba yeye kwamba kwa nini anafunga na Kaaba. Ni kuonyesha kuwa atanafulu jahizu fil masjid, kufanya ibada ya sunna inajuzu msikitini, lirijali wa nisai, kuanzia wanaume na kwa wanawake pia. Faida ya tatu, izalatul munkari bil yadi, hadithi ya tuonyesha kuondosha uovu kwa nguvu za kutumia. Haitakuwa ni kaikisa yako mimi, ukaona kwa kama kamba hautosii sala yako, ukaona nitafali kwa mnyegere kwa yangu, haifai. Hata kama mtu ataona afiki kwenye sijida kusujudu kipaji chake, ataona nitaweka kitu mbele yangu hapa kama kiti, ubao hivi na nini, nitasujudia juu yake, haifai. Alimradi yukrahu, ni jambo la kuchukiza, an yaatamida almusalli, kuegemea mwenye kusali, fi asnai salatihi, katika ule wakati wa sala yake, ala shayin, kuegemea juu ya kitu chochote. Na faida nyingine ya tano, al-haqqu 'ala al-iqtisad fi al-ibada, pale pale anahimiza hadithi hii, Mtume anahimiza pana himizo la kufanya njia ya kati na kati katika ibada hasa za sunna, wal-amru bil-iqbali 'alayha bi nashat, na amri ya Mtume kwamba anataka zikabiliwe ibada hizo kwa katika wakati wa imamu, sio mtu kachoka taabani. Mwenyezi Mungu hapendi ibada ile ya kwamba mtu anajipeleka, anajisukuma, anasoma Qur'ani, pengine anajitukana mwenyewe kwenye Qur'ani, na yeye mwenyewe hana kabali. Hadithi ya sita, hadithi ya sita, wa an Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Bibi Aisha Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, yakam jumba Mwenyezi Mungu amesema, idha na'asa ahadukum wa huwa yusalli, atakapo sinzia mmoja wenu na ilhali anasali. Idha na'asa, neno na'asa linasomwa bifathi al-aini, kwa fatha ya aini kama lilivyo hapa naha, nahasa, hivyo itakuwa fil madhi, katika kitendo kilichopita. Na wadhammiha, itabidi aini isiwadhamma, kwa wale ambao wanaogelea ogelea katika elimu za sarfa, basi tamko la nahasa linapokuja kwa dhamma ya aini fil mudhari, katika kitendo cha mudhari, hapa itakuja na'asa yan'usu, na sio na'asa yan'isu, na'asa yan'usu, kwa watu wanaogelea ogelea katika fani za sarfa. Wa mu'asu, na hili neno mu'asi sasa kwa ismu, muqaddamatun nawmi, ni pale kunapokuwa na utangulizi wa usingizi. Kusinzia ni ule mwanzo wa usingizi mzito. Kwa hivyo nuhasun ni lepelepe la usingizi, ndio kwanza mtu anaanza kulala, na hayo yanakuwa mtu anaposwali huwa anapata kitu kama kile. Kwa mfano, basi wasia wa Mtume, idha na'asa ahadukum, pale ambapo amesinzia mmoja wenu, wa huwa yusalli, na ilhali anaendelea kuswali, fali yarqud, basi na atalale. Falyarqud, na atasali, na atalale. Na swali aliposema wa huwa yusalli, almuradu bisalati salatu nafila, hapa madhumuni yake ni kutubiwa ni swala ya sunna. Hivi alfaridha kamila kumikdari kwa sababu kuna ya fardhi ni kiwango kidogo kimewekwa hadiriki mtu kusinzia tena. Wewe unasinzia katika sala ya fardhi, wewe utaweza kufanya nini? Rakaa zenyewe ni nne, dakika tano hazifiki. Kuna nalala ndani ya sala ya fardhi tobe. Wako watu wanalala ndani ya sala ya fardhi bwana. Ile kifungo cha kutenda kuhimia tu. Hajaanza kusema lolote kisha kuegemea na korona. Na ukikujia ukatizo kumpiga chenga, shingo inamuumiza mtoto wako. Au mtu mzima wa watu. Inabidi umbebe, umsaidie saidie hivi. Utamwonea huruma kwa sababu ana korona hata usikizi mzito. Dunia kaishughulikia mtu hata ina siku katofarika la fardhi, yuko saadani kachoka. Kwa hivyo swala ya fardhi imekadiriwa kwa kwenye wakati mdogo mdogo tu. Kila kipindi hakichukui hata dakika tano, na kikifika dakika tano, basi swala hiyo imeswaliwa kwa kusudi kubwa sana. Kwa hivyo sio inayozungumzwa hivi kwenda kalale, hapana. Swala ya fardhi mtu aingie pale smart, akadirie mambo yake ya kidunia anayoyafanya, zile dakika tano zile anazoitwa kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu, ahakikishe kwamba nitaimaliza hali ya kuwa niko makini na kijiwa ninachozungumza mbele ya Mola wangu. Katika ibada ya sunna ndio pale mtu kapewa uwanja kuendelea rakaa siku nzima, kisemo chake akiwa na mwezi juzuu tano juzuu sita katika rakaa moja haya naende. Lakini sasa atahawari akija akianza kusinzia basi na kalale. فليركض مع كلامه اي فلينصرف عن الصلاه يعني لا اوندوكي كوني صلاه بعد تمامها بعد كذكمليش ذلك الامبليزات يعني اكشانك كوليسا سنزيا بعد ذلك ذاك يفعل البيل اللي فاني فنبوكو تلنا كوندوك كوني سيوكا من جوندوك يسو انا اوندوك فمفانك معلوم ويكون ذلك بالسلام لازيما ان لكشيني فاني اتكو السلام akunje kila ya telefono kutokana nayo aanze kusukuma sasa katari sasa mnakaribia kutukana sasa mika kwa pale pale akunje aruku aitabi ile zake pia kufanye atoe salamu aikunje ile kile kwa sasa atakuja kuendelea labda kwa akhiri mbaya na huko kutoa salamu ndiko kuna kuvunjika kwa sala fardhan kana fi salati am nafla. Swala hiyo kama itakuwa ni ya fardhi au ya nawafil, kuvunja kwa fardhi iko kwa sala si kujiondokea tu, labda hiyo sala yafika hiyo ndio unaweza kuondoka ukaenda pengine huko na swali. Lakini kama mtu katulizana, basi sala inavunjwa kwa sala. Sahihi. Mtume kaendelea, falyarku hatta yadhhab anhu an-nawm, mpaka umuondokee yeye usingizi. Fa innahu wa bika hakika idha salla wa huwa na'isun, pindi atakaposali na hali ya kuwa anasinzia, la yadri, hajui, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, huenda yeye mwenyewe akajiona na kwenda katika maneno ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Fa yasubbu nafsahu, na akawa anajitukana nafsi yake. فيصب نفسه ما أتى وأناجيت كان نفسي لك أي يعني يتنفض بما لا يقصده هو نمتك تمتمنين فلأ أما يحق يقصدية يكمتك انضموني وسبابه ومشهد قصدية لغلبة النعاسك وسبابه قصدية وصفيزي مثل أن يقول قمتانه هو ينفى فسيما اللهم لا تغسل به امزيك سلسانيه فيه كان يزيك تكلمه بيه مناك يقول تعبان لكوين تقوله مسجد أنا بسجد قسم اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني وارزقني وهديني وعافني وعافني كفتنا كنت كتاك وبعد سنتيني لكن فكوة رسنزية إن أعوذكم تكفى لي اللهم لا تغسل به امزيك سلسانيه فيه هكذا. نكون مجرين كلكو هايو na zaidi yake ni kwenye Qur'ani bwana. Kwenye Qur'ani fahala kwenye shabda kama kuitia shabda maana inabadilika. Fahala kwenye mada kama kuivuta mada maana inabadilika. Na mada hiyo kama itakuwa ni haraka sita, lazima uipeleke sita ndio itatimia ile maana ya Qur'ani. cheti uvute kwa mfano kul azzafaraini harra, hiyo ile maana ya Qur'an takatasala. Je, wale madume wawili ndio Mwenyezi Mungu ameharamisha adil unthayaini au madume mawili? Lakini ukisema kul azzafaraini harrama, itakuwa kama unatoa habari madume mawili Mwenyezi Mungu ameharamisha, kama unakuruhusu kwamba majume mawili Mwenyezi Mungu ameharamisha. Na hali yako sivyo ilivyo, cheti ukamilisha haraka sita, kul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Je, ni Mwenyezi Mungu ndio anakupendukza kwa hivyo au Mwenyezi Mungu anamzulia uongo? Lakini ukisoma Allahu adhina lakum, itakuwa unatoa maelezo Mwenyezi Mungu amekupeni ruhusa tayari fanyeni. Utaikoroga Qur'ani, basi ukijiona unaanza kusinzia sinzia kidogo tu. Tena hata kama utakuwa humo ndani ya sala, wakati umekaa kabisa hapo, ukijiona sasa hivi unaanza kuwa huo ni kitu mle, unasinzia sinzia, upesi funga msafu. Dada kwa usije ukaingia katika maneno ya Mwenyezi Mungu kuyasoma utakavyo, ndani ya usingizi, utakuja kumshuka dawa na bure baada ya Qur'ani. Rubbal khari'u يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. Mtu anasema mara ngapi na ngapi msomaji anasoma Qur'ani na kumbe Qur'ani na mlaani yeye. Na hususan atakapokuwa kishalala anatamka Qur'ani ovyo, hajui wapi anakwenda, wapi karudi, hata habari anasema aibu na nafsi yake. Na huenda mtu kwenye sala akaingia Allahumma la takfirli. Na mwenye hajui. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya ayuha alladhina amanu, inni amanu mu'minu msikurubie, wasiambali kuswali tu kama sala iko na kunduchi usikafika majumbi kaa huko bali la taqrabu as-salata, usikurubie sala msikurubie swala wa antum sukara, na ilhami nyinyi mmo katika ulevi mmelewa, kwa sababu mtayatamka maneno ambayo ni matusi na mtakuwa hamjui mkisemacho. Maana swala ni mazungumzo baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Idha aradta an tukallima Allaha fadkhul fi salati, utakapotaka kumsemesha Mwenyezi Mungu ingia kwenye swala, utamsemesha Mwenyezi Mungu. Wa idha aradta an yukallimaka Allahu, na ukitaka Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, faqra'i al-Qur'ana, soma Qur'ani, Mwenyezi Mungu atakuwa anakusemesha mle maneno. Sasa ilipokuwa kwenye swala kuna mambo yote mawili, kuna wewe kumsemesha Mwenyezi Mungu na kuna Mwenyezi Mungu kukusemesha wewe kwa Qur'ani, basi hapo tahadhari, Mwenyezi Mungu anazungumza na mja wake hapo. Idha kalla al-'abdu fa innahu yunaji rabbahu, mtume anasema mja akiswali ananong'ona na Mola wake kwanza. Sasa manong'ono yenyewe tena isije ikawa na mdharau Mwenyezi Mungu, kiasi ambacho unasinzia kwenye ibada, utathubutu kusinzia mbele ya mkubwa wako wa kazi, na kazi hiyo na isiwe ya serikali, iwe ya mtu binafsi, uko kwenye factory tu ya sonara tu basi. Bosi pale amekwambia kwamba sasa hivi dhahabu hii itakayovunjwa iyayushwe ili ifanye kitu kingine. Wewe umesahau, umetazinzia. Asante kwambia ukijui taamatu la hii mali ya watu atakufuzia bali kazi bosi. Kwa mfano kama huo, kwa ajili hiyo hiyo itumie kwa Mwenyezi Mungu mbele yake. Unazungumza la nini? Mikono inateremka kipandishwa, inateremka kipandishwa sababu kisha kuwa na korona kama wengi wameambia. Matokeo yake ni kwamba ndani ya Qur'ani kwa mfano sala ya jamaa na sala ya sunna mwezi Ramadhani labda au hata sala ya fajr ndani yake kuna aya zimefanana na ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kuna aya zinazo kwa mfano wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, na hata mlikuwa nyinyi kabla ya Mwenyezi Mungu kukongoeni mlikuwa ni katika wapotevu. Baada kama alikuwa mtu akitinzia kwa kuwa wala jaalina, ikamtoka amin peke yake msikini amin, tahati sala yote imeharibika pale wakati tayari anza kucheka hapa hapatekeki kwa kuwa alikuwa amelala huko. kuna aya kwenye Qur'ani mutashabaha na wala dhalila ya tamfas. Kwa mfano imamu anasema wa in kuntum min qablihi la min dhalil, na mada yake ni ile ile mada lazim la min dhalil. Na hamati mwenzangu mie umeruka usingizini, amin peke yako adana nanda. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إن أمام يميني يسكر بي صلاة إن أم يقوم به وليس ابن ليوة مفتن شاي وليبي حتى تعلموا انتقى مسكية أكل ذلك وشواري إن ليلوة ما تقولون إلى أمامنا بسيما. Wafasirina wa Qur'ani wanasema katika aya hii sababu ya kuteremshwa kwake kabla ya ulevi kuharamishwa, walikuwa masahaba wengi wakitumia mvinyo kama ni maji ya kunywa, na walikuwa hawana makosa wakati huo kwa sababu ilikuwa si haramu. Miongoni mwao alikuwa ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alipokuwa katika sala siku moja, alikuwa akisoma Suratul Kafirun katika sehemu ya la a'budu ma ta'buduna, yani mimi siabudi mnavyoabudia nyinyi. Aliondosha la, akasema a'budu ma ta'buduna, mimi ninaabudia mnavyoabudia nyinyi. Makafiri. Kwa hivyo ikawa hiyo ni sababu tosha kabisa kukataza watu wasiingie kwenye sala, bali wasikurubie ilhali ya kuwa wamelewa mpaka walielewe lile ambalo analisema ndani ya sala. Na kufikia mtu kulielewa analosema ndani ya sala, si kwa sababu alikuwa mlevi tu, hata katika usingizi vile vile mtu anakuwa halielewi analosema vile vile. Na si katika usingizi tu, anaweza mtu dunia kuivaa, pengine michezo imemvaa kiasi ambacho labda kafurahi timu yake kushinda au ana huzuni timu yake kushindwa, anafika kwenye sala haelewi anafanya nini. Huenda pahala penye kiyama baada ya kufika sura Fatiha akawa anasoma tahiyatu kwa wima, na wakati mwingine mtu anajikuta katika tahiyatu anasoma alhamdu katika tahiyatu, imekuwa kaingia kwenye mkumbo ule ule kwamba yeye ni sukara, amelewa. Hakulewa ulevi, amelewa dunia. Basi unapotaka kuingia kwenye sala, usifike katika hali ya kujijua sasa ninazungumza nini na Mola wangu. Na ikiwa ni imamu ndio anaosoma, basi ujue sasa anasema nini imamu. Hiyo Qur'ani maneno yake ni namna gani hivi sasa? Panaamrishwa nini? Panakatazwa nini? Unahitaji? Au ataondoka mtu kwenye sala mbele ya Mola wake hana kitu alichokipata ila ni kukunjwa kunjwa sala yake na kupigwa nao ya uso. Na huko sala inamwafiza kwa kumwambia tayaka Allah kama tayaatani, Mwenyezi Mungu akupoteze na wewe, akudhalilishe na wewe, akuharibu kama walivyoharibu mimi. Sahi hadithi hii kwa hakika kuna faida mbili kubwa zinapatikana ndani yake. Faida ya mwanzo, karahatu ijhadi nafsi bil ibada, ni uchukivu wa kuitaabisha nafsi ndani ya ibada, iwe inafanya ibada mpaka imekuwa ni machofu, tabu ya taabika, mpaka kafika mtu anasinzia hajui kitemacho. Hii makruhu. Na faida ya pili, al-iktisadu fanni fali katika mlango tupu, al-iktisadu fi taa, mtu aliyeingia katika nafasi katika udhaifu, wa tarku al-ghuluwi fi al-ibada, na aache mambo ya kupindukia mpaka katika ibada, huenda yakamzamisha hayo. Kila kitu kinafanywa kwa kiasi kiasi. Tukitoka katika hadithi ya sita, tunaingia katika hadithi ya saba. Hadithi ya saba, wa an abi abdillahi jabir ibn samura, na kutokana na baba yake Abdallah bin Jabir ibn samura radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na mwanae, قال ان سيما كنت اصلي, nilikuwa mimi ninaswali مع النبي صلى الله عليه وسلم pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, الصلوات صلاه nyingi. Kwa hivyo الصلوات في روايه مسلم katika riwaya nyingine iliyokuja kwa Muslim imekuja hivi kwamba anasema huyu Jabir bin Samura, wallahi laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama akthara min alfay salatin, zaidi ya sala 2000. Ndio maana akatumia pale salawati, yaani ilikuwa ni swala kuliko 2000. Anasema Jabir bin Samura, kuntu usalli, nilikuwa mimi nasali maa nabii pamoja na mtume sallam as-salawati, sala nyingi zaidi ya 2000. Katumia kwa yamini, wallahi laqad sallaytu maa rasulillahi sallam akthara min alfay salatin, zaidi ya sala 2000. Basi fakanat salatuhu qabla, sala yake mtume ilikuwa ni njia katika kazi, wa khutbatuhu qabla, na khutuba yake kama ana khutubu hapa, khutbatuhu alif, yani khutbatu ljumuati wa ghairiha, ni khutba ya Ijumaa na nyinginezo. Akikhutubu mtume hakhutubu kiasi cha kuwachosha watu, hakai pahala kuanzia pale baada ya magharibi akaendelea mpaka tatu nusu, mwisho wale wanaambiwa itakuondoka na kitu na wanalaani. Sasa wanaona kwamba mambo hayaishi, basi kama sasa hivi watu watakazungumzao na kuondoka pengine hawawezi, wanaona muhali mwenye kuhadhiri pengine ni mgeni, wanaona kama watamtia aibu kuondoka pale. Basi anasema kwamba sala ya mtume ilikuwa kasdan, iko njia katika kazi, si fupi sana kiasi ambacho cha kuondoa jinani, wala haikuwa refu ya kuwachosha maamuma. Sababu hizo na hayo ya njia katika kazi tutayabaini karibuni hivi katika fikhu sunna, atataja mwenye fikhu sunna akitumia sura gani mtume katika sala gani, kiasi cha aya zake ni kiasi cha aya za Najmi akitumia katika sala gani, alfajiri akisema vipi, adhuhuri akisema vipi, magharibi akisema vipi, Aisha akisema vipi, hata yenyewe ndio iko hapo ambapo katika darsa ya fikhu sunna inshaallah tutayabaini hayo karibuni. رواه مسلم حديث هو مسلم امام مسلم قوله قصدا تنقلات القسم قصدا اي بين الطول والقصر بين الورق والقصر موقوف في ديوهاب مجمع بتمية كالتكاس في ريف يقوى كتواته وما في فوف امه ياتي امباته امته انا تواضع كله انا قد يصلى الله يوت هم يكوش لكم يوت يوت يوت انا جامعة لفرد موجة هل يكوى تواضع كله na alikuwa anaingia kwenye kutawala mwanzini na azini na kalafu baada kumaliza kutawala sala imekwisha. Vipi mkisoma kwa sababu inna qalnaka kul wallahu wala ahad, basi mtume sala ilikuwa ni qasdan, njia ya kati na kati, si refu ya kuwachosha watu wala si fupi sana kati na kati. Hadithi hii imetupatia faida kama tatu hivi. Ya kwanza, takfifu nabii sallallahu alayhi wa sallam as-salat, kurahisisha kwake bwana mtume na kufanya wepesi kwenye swala, wal khutba na khutba vile vile. Haya yakifanya rahmatan lil musallina, wa kuwaonea huruma wale wenye kuswali. Vipi kuonea huruma? Tutaona katika fikhi sunna sura zake mtume akasoma vipi. Warafatan bilmaridhi, na vile vile kufanya huruma kwa mgonjwa, naye vile vile hachukui mgonjwa katika la jamaa. Sura al-Baqara nzima hachukui katika mtume kaada katika kazi. Wa sahibu alhaja, na vile vile kimhurumia mtu mwenye haja, anafikiria pengine hapa mtu kapita njia tu kakuta jamaa kaingia, kwa hivyo na haja zake, kwa hivyo anafanyia kasda njia katika kazi. Hiyo ni faida ya mwanzo. Faida ya pili, wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama utiya jawami' al-kalim, amepewa maneno mafupi yenye maana nyingi. Wa innahu lam yakun yubaligh fil ijaz, hata hivyo hakuwa akipindukia mpaka katika kueleza. Kapewa na Mwenyezi Mungu mtume jawami' al-kalim, maneno mafupi yakitamka, lakini yana maana ya kujaza maduku mengi, volume kubwa nyingi sana. Lakini hata hivyo anaone huruma wale wanaohutubia hutuba ya jamaa, mtume itakuwa kidogo. Kwa hiyo tuli salata hata katika barzanji, alisema mwenye barzanji akirefusha mtume sala yake kidogo, wayaksuru lkhutba aljumuiya, na kuifanya fupi sana khutba za jumaa, ili wale watu waondoke na kile kilichozungumzwa na ndo raha ya maneno yalivyokuwa. Kiasi cha mlaa saa moja inatosha mtu kuleta kwa pahala kwa kusikiliza basi. Saa moja inatosha kabisa, baina magharibi mpaka ishaa, kiasi cha saa moja kwenye usu inatosha kabisa. Binadamu ana mambo mengi kichwani, kuna wenye watoto, kuna wenye wagonjwa majumbani, kuna mwenye namna kwa namna ya mambo, mitihani namna kwa namna. Kwa hiyo inatosha kusikiliza kwa muda wa saa moja kwenye usu basi, lakini tena kuanzia baada ya magharibi mpaka saa tatu mpaka saa nne ataacha mtu hapo hapo kita kitu hapo hapo. Kisha mtume akabainisha katika baadhi ya riwaya akasema, khairul kalami au sadaqa, bora ya maneno ni yale yaliyopita katika fitna tatu, si marefu si kupita sana katika fitna, ili mtu apate kuitabir azingatie na atakiwa aondoke na kitu bali. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili, wa innahu lam yakun yubalig fi ijaz. Na faida ya tatu, التوسط في الامور. حق حديث inaonyesha waziwazi kushika njia ya katika tatu katika mambo. Mambo yote yatakiwa katika tatu. Afanya kuna mambo kwa mtu ada na wala yasiyo kwa sekunde yani leo katika tatu. Hadithi ya nane, wa an Abi Juhfah Wahb ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, na kutokana na baba yake Juhfa ambaye yeye ni bwana Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, amesema akhan nabiy, alipanga udugu mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, baina Salman wa Abi Darda, udugu kaupanga bwana mtume kati ya Salman al-Farisi na bwana Abi Darda. Kaambia Salman, Abi Darda atakuwa ndugu yako. Alikuwa kipanga udugu pale Madina pale. Baada ya kufika pale wale muhajirina na ansari, ikawa mtume anapanga udugu pale. Ibn Abi akamwambia, wewe ni ndugu yangu mimi, sikupi ndugu yako mwingine, wewe ndugu yangu mimi. Lakini masahaba wale kidamoja kumwambia, wewe ndugu yako fulani, na wakati wa mwanzo kabisa walikuwa hata kurithiana na rithiana, ila baada ya kuteremka aya wa ulul arham au ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah, na watu waliohusiana kwa nasabu wao ndio watahusiana zaidi kuliko watu wengine katika mirathi, lakini mwanzo kirithiana. Kwa hivyo mtume alipanga udugu baina Salman al-Farisi na Abu Darda'i radhiyallahu anhuma. Fadara Salman Abu Darda'i, basi Salman akawa atekeleza ile haki ya udugu, akamtembelea ndugu yake Abu Darda'i. Hawakuhusiana kwa damu hata kidogo, hawajuani. Mtume kawapanga, huyu Salmani ni mfursi, anatoka huko Asia, anatoka Irani, huyu mfursi, baba yake Daudi ya moto, takimbia yeye, hakupenda ibada zile. Na huyu Abadadai ni mtu wa wapi? Mtu wa Maka. Basi mtume akapanga udugu pale baina ya Abadadai na huyu Salmani Farisi. Salmani Farisi akawa anaitekeleza ile haki ya udugu wa Kiislamu. Fazara Salmanu Abu Darda'i, bas Salmani Farisi akamtembelea ndugu yake Abu Darda'i. Alipofika kwa kwa ndugu yake, faraa umma Darda'i mutabassilatan, akamkuta mama yake Darda'i, yani mke wa Abu Darda'i, mutabassila, na maana ya mutabassila la bisatun siyabi amfakada, kamkuta amevaa nguo zilizokuwa za kuchakaa chakaa, wahiya almuhna, yani nguo zilizokuwa nyonge kabisa za kukalia jikoni mchana kufwa, makaniki makaniki, nguo chafu chafu alizokuwa akipikia pikia jikoni, kamkuta nazo mpaka jioni, maskini mikubwa nazo zile zile. Walmuradu, na madhumuni ya kusema kwamba hapa amemkuta katika hali ya mutabadala, yani madhumuni yake ghaira muutamia hakumkuta amejipamba bimadhari haya katika ile hali yake ambayo atakuwa awe nayo mke kwa mume, wataarika kunufsi thiabi azina, na madhumuni yake ni kwamba aliwacha kuvaa nguo za mapambo ambazo anatakiwa mwanamke kifika jioni mathala na mumewe, basi awe yeye ni kioo na yule mume awe kila mara anamvutia mume asichoke kukaa nyumbani kwake, kila mara anafuraha kumwangalia mkeo vile alivyo. Salmani Farisi anajua kawaida hivi, ndo maana ya mke alipokuja na mkuta mama yake Dardai yuko katika hali nyonge, hali dhalili, nguo za kupikia jikoni mchana za kondea kondeni kamkuta nazo vile. Fasada akustaamili Salmani akamuuliza masha anuki wameshemeji, hebu nambie nini hali yako? Akafahadha, nimekuja leo pana msiba, msiba sogo watakuliwa Salmani Farisi, mbona katika kama hiyo manaondokea ondokea kwa jamaa zako nini? Masha anuki, kuna nini wewe? Hai, limadha anti ala hadhihi alala, kwa nini wewe uko katika hali hii? Anasubiria Salmani Farisi, masha anuki, limadha anti fi hadhihi alala, kwa nini wewe saa hizi uko katika hali kama hii? Kalas hivi huyo akajibu, shemeji wewe, unayatafuta mengi na kuona na mkata nyingi na saba upata mwingi msiba. Shemeji bibi akamjibu akamwambia, ahuka abu darda, ndugu yako huyu uliokuona mtume abu darda, laisa lahu hadathun fi dunia, huyu kaka yako hana haja na dunia, ndo maana mimi kanikuta hivi. Angelikuwa huyu namna hiyo aliyokuwa atakiwa mtu mume au kwa mkewe, saa hizi mie ngikuwa chenji yako singeliona we, saa hizi ingelikuwa nishavikutana vikusanya vyasumini vyangu makala kwa mfano na juhudi vyangu mwenyewe vya mawarfi na nisajipatia patia mwenye kandangangu mbili lile mpya mpya pengine na jisalaka takazaka hata na unge kuta nyumba hii na nukia nukia kifani fulani hivi. Hivyo ndo nyumba ya mke na mume atakiwa iwe, japokuwa hana ya kunukia lakini angalau ile mandhari yake madhari yake inaonekana kama ni mtu mke wa mtu na mumewe yuko pale hako safiri. Wakati mwanamke mumewe yuko pale ajulikane kwamba sasa mumewe yuko, na wakati anapokuwa hayupo basi atakaa katika hali yoyote kwenye utakatifu. Ndio maana kuna mtume.